donoszę. Panie Boże, donoszę, u nas hańba narodowa. Jakiś biskup jeden z drugim dziecka nasze molestował. To wszyscy chyba wiedzą, lecz doszła sprawa nowa. Jeden z drugim pasterz na UB kapował. Tak, tak! To zły znak! Nie, nie! Obudźcie się! Między jednym i drugim programem w TVN-ie wydadzą cichym głosem jakieś jedno oświadczenie, a potem znowu nic, nie padnie jedno zdanie i znowu oświadczenie po kolejnym programie. Tak, tak! To zły znak! Nie, nie! Obudźcie się! Te dłonie złe, te dłonie obrzydliwe, owieczkom tym Bożym życie wykrzywiłeś. Te dłonie obrzydliwe, te dłonie złe. Upiór w czarnej sukni w twarz śmieje ci się. Robisz to, co lubisz, czy robisz to, co chcesz? Czy to, co robić musisz, czy dobrze o tym wiesz? Bestia w czarnej sukni w twarz śmieje ci się. Zaciskaj zęby i leć. Życie wykrzywiłeś, te dłonie obrzydliwe, te dłonie złe. Upiór w czarnej sukni w twarz śmieje ci się. Robisz to, co lubisz, czy robisz to, co chcesz? Czy to, co robić musisz, czy dobrze o tym wiesz? Bestia w czarnej sukni w twarz śmieje ci się.